kolote oyo sanga suka pona ya mapatae moina na likolo karokizo ya bakake ona ndunda tolo na ngai ngai masangu na mbuba tokengela ngai na ngai oso mwa mpata bana bakendeke matea Mele a profeta, eko bimana ya.